Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, lige nu, mens vi snakker i de her sekunder, der holder Venstre gruppemøde, hvor de skal vælge politisk ordfører og gruppeformand. Det var meget elskværdigt af partiet lige at time valget af de her vigtige poster, til vi har vores første program, 100% Brian. Og det er klart, alle de andre partier har jo allerede valgt deres poster for længst. Man afventede jo, Venstre er jo det sidste parti, man afventede jo, om Løkke alligevel kunne skrabe et eller andet op under neglene i EU, hvor han gik efter, han tror hans favorit var det her med at blive formand for det europæiske råd efter Donald Tusk. Det lykkedes jo ikke. Og derfor så er Venstre jo lidt på bagkant, hvor de skal vælge de her vigtige poster. Og jeg har jo selvfølgelig en reporter på Christiansborg nu, der står uden foran denne her dør, Venstres gruppeværelse, hvor han er spærret inden, det kan jeg se på fjernsynet her, bag et rødt bånd, hvor han står og venter på, at Venstre beslutter sig for, hvem der skal være politisk ordfører og gruppeformand. Det er jo klart, elefanten i rummet, det er jo ikke så meget de to poster. Det er jo, hvad der skal ske med Lars Løkke Rasmussen. Bliver han som formand? Det har han jo tænkt sig, kan vi forstå på ham. Men det kan jo godt være, at der er andre, der havde andre planer. Det er det store, den store elefant i rummet, og det er derfor hele verdenspressen lige nu står uden foran Venstres gruppeværelse, fordi kan man tolke noget i kaffegrumset? Kan man se på, hvem der får hvad for nogle poster? Kan man se ud af det, hvad Løkke gør, og hvad folk eventuelt gør ved Løkke? Alt det håber jeg på, at vi kan blive klogere på, mens vi sender her mellem klokken 15 og klokken 16. Chancen er der i hvert fald, og hvis der kommer nogen ud, så er vi klar. Men Lars Løkke Rasmussen var jo på Facebook her, umiddelbart i går var han på Facebook, og her gjorde han klart, at han har tænkt sig at tage sine meget omtalte nøgler til statsministeriet tilbage. Lad os lige prøve at høre det. Jeg er klar til at tage kampen op. I folketingsvalget, der gjorde jeg jo en del ud af at plædere for et bredt samarbejde. Ja, jeg nævnte endda muligheden for, at vi skulle lave en regering hen over midten, fordi jeg troede på og fortsat tror på, at Danmark ikke har det godt, hvis vi lader styre af yderfløjene. Der skal jo to til tango. Hvis vi har en mulighed for at rive den socialdemokratiske mindretalsregering ud af Enhedslistens og SF fangarme på den økonomiske politik, så vil vi selvfølgelig gøre det. Og alt det vil vi gøre med en ambition om, at vi selvfølgelig skal tilbage igen. Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til statsministeriet igen. Ja, jeg tror ikke, der er nogen, der snakker så meget om nøgler som Lars Løkke Rasmussen. Jeg tror ikke engang, der er en vicevært i det her land, der kan måle sig med interesse for nøglebunder, som Lars Løkke han kan. Og han vil jo gerne have de her nøgler til statsministeriet tilbage. Vi ser, hvad der sker. Vi kan ikke gøre andet. Vi følger med selvfølgelig minut for minut for at se, hvad sker der i Venstres gruppelokale i dag. Derudover så skal vi også høre Morten Messerschmidt. Altså han er jo normalt en meget snakkende mand, der sidder godt skræddersyet sæt snakketøj på ham. Og det har vi har prøvet at interviewe ham på den måde, at han kun må sige ja eller nej til spørgsmålene. Altså skralde alle ordene væk, og så ser vi, hvad der er inde bagved. Og det vi snakker med ham om, det er blandt andet, hvem der har skyld i Dansk Folkepartis katastrofevalg. Er det vælgernes skyld? Hvad? At det gik så dårligt, som det gjorde det værste i 100 år. Ja, det er klart. De kunne bare stemme på os. Socialisme er ondt. Ja, det var vælgertosserne. Og vi hører hele interviewet. Det var en 9 minutters penge. Det hører vi senere i programmet. Og så skal vi lige runde Leon. Ja, altså, det kan jeg ikke sådan lige ryste ud af ærmet. Nej, det er Leon, han sidder og gumler på her, det er, hvor kan vi have erstatningen for øen Lindholm, der var afviste asylansøgere og folk på tålt ophold skulle hen. Leon hedder ikke kun Leon, han hedder Leon Zeppelin, og han er borgmester for de radikale i Rebild Kommune. Og vi har jo spurgt ham, hvor om de kunne være hos ham. Kunne man forestille sig, at Rebild Kommune, det var efter pres fra blandt andet de radikale, at Lindholm ikke skulle blive til noget. Så skal det være et andet sted, og kunne det være der? I kan jo høre svaret senere, hvad Leon måske tro kommer frem til. Du lytter til Radio 24/7. Men først, så har vi en gæst i studiet, det er vi jo glade for. Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokratiet, velkommen til. Tak. Jeg skal lige høre, om du ikke vil... Altså, vi fejrer jo lige det første program af det her 100% Brian. Og det her, det er jo bare et dejligt... Jeg har nedkølet den lidt. Det er en livlig Barolo. Og vil du drikke et glas med mig? Ja, for at fejre programmet? Det er... De er jo lidt stærke. Ja, tak. Og jeg tror, at denne her er måske også lidt til den unge side. Men det er derfor, jeg har kølet den meget ned. Ja, skål i Barolo. Skål. Sommer Barolo. Ja, yes, præcis. Ja. Den er god. Ja, den er. Det var dejligt. Du er kaldt i studiet selvfølgelig, og tak fordi du ville komme, som sagt. Fordi at Donald Trump kommer jo til Danmark, og det har jo fået flere fra andre partier end dit til at sige, jamen det kan vi slet ikke lide. Enhedslisten vil demonstrere, jeg tror også Jens Rode fra De Radikale vil demonstrere, og Carsten Hynge, han var jo måske den allermest fremme i skoene, men han ville demonstrere mod Donald Trump. Og vi har jo forsøgt at få Pia Olsen Dyhr til, og vi har spurgt hende, om hun også vil demonstrere sammen med Carsten Hynge. Det er blevet til et ingen kommentar indtil videre, men du er jo i hvert fald, du har været på Facebook og kaldt det hyklerisk, at... De her folk fra støttepartierne, jeres støttepartier, dem der holder jer oppe, demonstrerer mod Trump. Vil du ikke lige være så god og sød og forklare, hvad det hykleriske er i det? Jamen, det er jo fordi, at vi har jo mange gæster i Danmark gennem årene. Altså, vi har haft besøg af Tyrkiets Erdogan, der fængsler stort set samtlige journalister i landet. Vi har haft Irans præsident Ahmadinejad i Danmark, som hænger homoseksuelt fra kraner, og der har jeg bare aldrig nogensinde set Carsten Hynge, når jeg selv har været med til at arrangere demonstrationer mod dem, nogle af dem her. Når der så kommer en præsident, som trods alt, må man sige, deler nogle helt demokratiske værdier med Danmark, så er det der, man himler allermest op. Og det synes jeg, der er noget hykleri i, og jeg synes, der er det, fordi at der er et eller andet med venstrefløjen, at det er altid Israel og USA, man kan være imod, og nu er der mange, der måske kan huske, at Clinton blev budt velkommen, da han var der. Men jeg er gammel nok til at huske, at der var faktisk også demonstrationer mod ham. Så det er ligesom altid Israel og USA, der er de onde. Og der tænker jeg bare, man kunne måske være lidt mere opfindsom en gang imellem. Men man kan ikke demonstrere mod alle hele tiden. Altså, det er lidt som om, at du siger, jamen, når I ikke demonstrerer mod resten af verden, så hvorfor lige her? Altså, jeg kan vel komme på nogle demonstrationer, du heller ikke har været til. Jehovas vidner holdt en kæmpe kongres for ikke så lang tid siden. Var du der, for eksempel? Nu kan jeg ikke huske, om der var en demonstration, men det ville jeg faktisk gerne have deltaget i, hvis det var på grund af det, de står for. Men det ender jo ikke ved, at jeg synes, det er mærkeligt, at man kan samle, nu kan jeg se 17-18.000 mennesker, der melder ind, at de gerne vil deltage i sådan en demonstration. Og når der så er alverdens diktatorer og korrupte statsledere, der kommer til Danmark, så er der helt stille. Der er ikke nogen, der siger, jamen vi er sådan set sure over Erdogan, kommer vi vil ikke have Irans præsident, som jo egentlig står for alt det modsatte af, hvad venstrefløjen står for. Og der synes jeg bare, der er... I hvert fald noget mærkeligt noget i, hvor man vælger sine ressourcer. Jeg kan godt have mistænkt Carsten Hynge og andre for, at det handler om, at det handler mere om dem, end det handler om selve Donald Trumps besøg. Ja, men lad os lige spole lidt tilbage. Altså, hvad er det, Trump er for en præsident, ikke? Altså, USA er trådt ud af Paris-aftalen om klimaet. Det vil han ikke være med til at redde, på den måde i hvert fald. Atomaftalen med Iran, ud af det. Han er i konstant handelskrig med alle mulige. Lige nu er det Kina. Og han har blandet sig i det svenske retssystem, ringet til Stefan Löfven og brugt hans tid på en rapper, som han mente skulle ud. Og så er der jo selvfølgelig alt det der, grab him by the kvindelige kønsorgan, og alle de der ting, der er vel egentlig grund nok til at fortælle Donald Trump, at han ikke er den præsident, vi godt kan lide. Jo, men altså... Jo, men det er jo rigtigt. Altså, jeg er jo ikke... Alle de der ting, du nævner, tror ikke, der er nogen i Folketinget, som synes, er særlig fedt. Hvorfor skal man så ikke vise det? Man kan sagtens demonstrere. Jeg påpeger bare hykleriet i det. Jeg påpeger, at de samme mennesker, der råber allermest op omkring demokrati og menneskerettigheder, er fuldstændig stille, når vi andre har demonstreret mod nogle af de allermest korrupte og diktatoriske folk i Mellemøsten. Og det er ikke, fordi man skal komme til samtlige demonstrationer, men man måske en gang imellem for nogle af de samme folk på venstrefløjen kunne høre en protest over, hvad der foregår i Iran eller Tyrkiet. Det kunne jeg måske godt savne, i stedet for at komme helt op på den høje klinge, når det handler om Donald Trump. Og jeg tror ikke kun, det handler om ham, fordi mig bekendt venstrefløjen lige så sure, da George Bush sad der, og der var Ronald Reagan. Så der du er synes, jo et det er sådan en automatpilot. Ja, det er ligesom Israel. Det er med USA, det er derfor, præcis. De gør det. Ja. Den der automatpilot, man kan kalde det, altså kritik af en amerikansk præsident, det er jo også noget, som dit eget parti kender glimrende til. For ikke så længe siden, inden I kom i regeringen, Mette Frederiksen kaldte ham jo dumsmart og populistisk. for eksempel. Og hvad har vi ellers? Nikolaj Vammen håbede jo, at når Løkke kom derover, han har været i Det Hvide Hus Løkke for ikke så frygtelig længe siden, der ville han virkelig tale dunder om de danske bekymringer om klimapolitikken. Og Jeppe Kofod, som jo før var i Europaparlamentet, da han sagde det her, det var det her med, at Donald Trump kan være vores gennemførte mareridt. Obama var drømmen, han var marerittet. Nu er han jo så udenrigsminister. Alle de ting, der er blevet sagt, det er vel noget for at undgå hykleriet, man skal gentage igen. Eller hvad siger du? Jeg ved ikke, hvad for nogle ord, man skal bruge på det tidspunkt. Altså, nu har man også en præsident, der selv taler på samme måde. Men det er klart, jeg håber da helt klart, at man tager fat på, specielt på det omkring klimaet. Det synes jeg, der er meget relevant. Mm. Og så, det håber jeg også, Mette Frederiksen gør, og for at snakke med ham om det, eller udenrigsministeren, hvis han når at tale med ham. At det, der er helt relevant, det er alt det her hype omkring demonstrationen. Jeg synes, der er mærkeligt med den her ballon, der skal komme til Danmark og trække niveauet ned på samme måde, som altså den her kæmpe babyballon, ja. På samme måde som... Men når som vi snakker om hykleri, så har vi altså en, der nu er blevet statsminister og udenrigsminister og finansminister, der har hamret mod Donald Trump, da de ikke havde magten. Nu har de magten, og så bliver han jo den pressemeddelelse, der kom fra statsministeriet. Det var jo... Altså, man så frem til møde med vores stærke allierede. Helt andre boller på suppen. Hvorfor er der den forskel i dit parti, at når man så har fået magten, det får I jo ind imellem, jamen så er man jo bare helt inde på den her midterbane om, at nej, hvor bliver det spændende, at han kommer, og vi skal sørge for, at vi med vores stærke allierede får nogle gode dage. Og når man så er opposition, så er han dumsmart, populistisk, og det værste mareridt og meget andet. Altså, hvorfor er der den forskel? Jeg tror, når man repræsenterer hele landet, som man gør som statsminister og udenrigsminister, så taler man på hele landets vegne. Og det her er jo et besøg for USA. Det er jo, altså, det er jo ikke en eller anden, hvor vi bare inviterer Donald Trump bare for at invitere ham. Han repræsenterer jo også for mig at se alle amerikanerne, når han kommer på besøg. Og ikke kun. Men er du enig i den kritik, som din partitop egentlig ytrede, dengang de ikke havde magten? Jeg er fuldstændig enig i, at han er populist. Jeg vil måske bruge nogle andre ord. Men det ender ikke ved, at jeg grundlæggende er, at han da... vil da helt klart foretrække både George Bush og Obama. Hvad er han, synes du? Og han er jo en løslønner. Altså, det er jo ikke nogen, altså, han er jo ingen, du ikke kan stole på, og han er bevisligt også en klimafornægter, og det er et kæmpe problem. Hvad er det så for nogle aftaler, vi skal lave med ham nu? Jamen, for mig at se, så kommer der altid noget ud at mødes med andre statsledere, uanset hvad, og jeg synes, det er helt relevant, de emner, der skal diskuteres. Men for mig at se, når en amerikansk præsident kommer, så repræsenterer han hele landet, også det flertal, jo, som man skal huske, som ikke har stemt på ham. Og der synes jeg, de ting, som USA står for, hvad enten Trump er der eller ej, trods alt har meget mere til fælles med det, vi står for i Danmark. Altså USA minder for mig meget mere om Danmark, og vi skylder amerikanerne meget netop vores frihed, end vi gør med rigtig mange andre lande i verden. Altså en lystløgner, synes du stadig, han er. Er han flere ting? Jeg ved ikke, altså, men det er jo klart, jeg tror, at nogle af jeres kollegaer i USA har talt op, hvor mange gange manden lyver. Så det er da helt klart, at han er der en, der lyver ekstremt. Kunne man forestille sig, at du ville være med i en demonstration, hvor man skrev på et banner, ja, du er blevet USA's præsident, og det er derfor, vi tager imod dig, men du er stadigvæk en løsløgner og en populist og vores værste mareridt. Det ville jo være ærlig snak, det ville jo være ægte. Lige fra hjertet i snakken. Jeg tror, der er mange præsidenter, der er på samme måde, vi bare ikke kender særlig godt. Jeg har da også haft besøg af nogle i Folketinget, jeg tænker, som ikke er helt rent med i posen, som har været korrupte og alt muligt. Altså, der er jo masser af landestatsledere, der kommer. For mig ser jeg det her besøg, som repræsenterer alle amerikanere, og det mener, vi har et godt forhold til USA. Og vi skal huske, USA består jo på en eller anden måde, uanset hvem der er præsident. Og når man så kommer på besøg, så synes jeg egentlig godt, at man kan tale ordentligt til en anden. Jamen det gælder vel så sådan set også, når Tyrkiets præsident Erdogan kommer. Så er det jo bare, hvis jeg forstår din logik rigtigt, så er det jo kun ham. Så er det jo ikke hele Tyrkiet. Så kan man jo godt lade være at demonstrere. Man kan jo godt lade være at have noget mod Tyrkiet som sådan. Er det kun af ham? Jeg skal bare lige forstå. Helt klart, det jeg synes, der er forskellen på Erdogan og Trump eller den svenske statsminister, det er, at der er politiske fanger i Tyrkiet. Og derfor synes jeg, det er helt relevant at demonstrere. Det var et eksempel. Men det der med at demonstrere mod en statsleder, som, hvor der ikke er demokrati, det er der trods alt i USA, men en statsleder, der kommer som fængsler folk, som fængsler journalister, skolelærer, fagforeningsfolk, der synes jeg faktisk, det er relevant at demonstrere. Det betyder ikke, at jeg synes, man ikke skal snakke med en tyrkisk præsident, men der synes jeg faktisk, det er på sin plads og netop i solidaritet med politiske fanger og demonstrere. Ja, her til allersidst. Hvad synes du, at dine partifæller, den nuværende regeringstop, skal sige til Trump, er negative ting? Er kritik? Jeg synes helt klart, at man skal både kritisere hans angreb på medierne, jeg synes, han skal holde sig til sandheden. Det synes jeg, man skal sige til ham. Og vigtigst af alt, synes jeg, at man skal bede ham om at tage klimaudfordringerne alvorligt.

Nej, det er ikke nej. Det er ikke rent nej. Nu spørger jeg igen, jeg stillede det jo før. Kan du forstå, hvis der er nogen, der faktisk kan have svært ved at finde ud af, hvem er I egentlig? Nej. Nej. Christian Thulesen Dahl skal rundt og spørge baglandet, hvad det måtte var. Det vækker mindelser om Poul Nyrup, der fik et gigantisk valgnederlag i 2001, og så først der fandt en rød bog frem, jeg tror den var rød endda, og så ville han rundt og spørge, hvad er det egentlig går og tænker herude? Altså, burde man ikke allerede vide, hvad baglandet mener? Jo. Er det så ikke en fejl? Er det så ikke et tegn på, at man har glemt noget, når man nu på bagkant af en historisk valgøretæv skal rundt og spørge, hvad går I en og tænker herude? Nej. Så det er hverken en fejl, men det er også... Altså, det burde man have gjort, men det var ikke en fejl, ikke at have gjort det. Er det en opsummering af det, du sagde? Nej. Nej. Hvis baglandet siger til Christian Thulesen Dahl, det kan vi ikke vide, hvis de siger, Christian... Du er ikke den rigtige mand. Altså, så stor en vælgelsen kan vi altså ikke leve med. Skal han så trække sig? Skal han så lytte til det på det punkt også? Nej. Okay. Er der noget, du selv vil sætte flere ord på, hvor du brænder med noget? Jeg har nok en 18 punkter. Eller har du forklaret dig fuldskørt? Jeg har kun en erindring om et interview, der afspejler det her, og det var, at jeg tror for snart 20 år siden var med i de uaktuelle nyheder med din chef, Michael Bertelsen. Ja. Hvor det var nogenlunde de tilsvarende præmisser. Det eneste, der var forskel, var, at dengang arbejdede han for DR og endte med at brøle internationale ind i hovedet på ham. Det var er vilkår nogenlunde det samme. Jeg har ikke husket, at jeg har gjort det i hvert fald. Nej, du er meget civiliseret. Ja, vi er meget civiliseret her. Og det var Morten Messerschmidt, der jo faktisk siger, at det skal være slut med alt det der S-fløt. Vælgerne er især at bebrejde valgresultatet. Og så er man jo tættere på stram kurs end Socialdemokratiet på nogen måder, det stod mig ikke klart præcis hvad. Nu skal vi have de aktuelle nyheder i et nyhedsoverblik. Det kommer nu, så er vi tilbage bagefter. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. USA's præsident Donald Trump ønsker et stærkere baggrundstjek for våbenejere efter 2 masseskyderier i weekenden har kostet 29 mennesker livet, det skriver præsidenten på Twitter. Han vil senere her kl. 16 dansk tid uddybe udtalelsen ved et arrangement i Det Hvide Hus, hvor han vil tale om de 2 massedrab i Texas og Ohio i weekenden. Demokratiske præsidentkandidater har beskyldt ham for i tale og tweeter at bidrage til et miljø, der gør dødelige angreb på latinoer og mexikanere. Og sandsynlige. Handelskrigen mellem Kina og USA smitter direkte af på det danske aktiemarked, det siger Jakob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank. Det danske aktieindeks C25 er i dag faldet, eller i formiddags faldt det med 2,5%, og siden har det altså rettet sig en smule. Faldet sker på bagkant af den seneste udvikling i handelskrigen, hvor Kina, ifølge finansmediet Bloomberg News, vil boykotte amerikanske landbrugsvarer. Blandt de store danske virksomheder er det transportkoncernen Mærsk og ingeniørkoncernen FL Schmidt, der er hårdt ramt. Begge aktier faldt i dag med omkring 4%. Og Mærsk, som jo er verdens største containerrederi, er et af de selskaber, som er allermest afhængig af, at der er fart på hjulene i den globale økonomi, og at vi handler med hinanden. Og der må man sige, at højere toldmure og usikkerhed om hvem man kan handle med, og hvordan, det er gift for en aktie som Mærsk. Siger aktieanalysechef i Sydbank, Jakob Pedersen. Elløbehjul i København skal have alkolås, det siger byens fungerende bygger og teknikborgmester fra Enhedslisten, Carina Vestergaard Madsen, efter at mere end 100 personer er kommet til skade i ulykker med de elektriske løbehjul. Vi har kunnet se hen over sommeren, at der er rigtig mange, som som føler sig fristet, når man har været en tur i byen, og skal hjem derfra til at tage løbehjul. Det har politiet erfaret, fordi de har fået stoppet rigtig mange, som er blevet taget med alkohol i blodet. En opgørelse fra hovedstadens akutberedskab viser ifølge Berlingske, at det især er personer mellem 25 og 40 år, som især slår hovedet, når de kører galt på løbehjulene. Skibsværftet Harland & Wolff i Belfast, der byggede det berømte passagerskib Titanic, er gået i betalingsstandsning. Det oplyser en talsmand for værftet. Værftet har været en af de vigtigste arbejdspladser i Nordirland, og under hver anden verdenskrig havde værftet 35.000 ansatte, men var over det meste af det sidste næste halve århundrede i stadig tilbagegang. I dag har værftet kun 130 fuldtidsansatte. Og vejret i aften og i nat skyet og til tider regn, men ud på natten nogen opklaring fra sydvest, dog med byer. Temperaturen ned mellem 14 og 18 grader og svag til let vind omkring syd. I nat efterhånden svag til frisk vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til 100%. Brian, et helt nyt eftermiddagsprogram her på Radio 24/7, hvor vi sidder temmelig meget på stilke og har et øre helt til døren på Venstres gruppelokale på Christiansborg, hvor de skal vælge politisk ordfører og ny gruppeformand som det sidste parti på Christiansborg. Det seneste nye er, og jeg siger det ikke for at padle, det er bare faktum, der er blevet klappet inden bag døren, så måske nærmer vi os en eller anden form for afslutning. Det som de navne, der er i spil, det kan jeg måske godt lige sige, er jo altså politisk ordfører. Jakob Ellemann var jo han kom jo frem ved at have den post for år tilbage. Det blev overtaget af Britt Bager, som jeg er temmelig sikker på, det ikke bliver igen. Så er der gruppeformanden. Det kan være Sofie Løde er blevet nævnt. Troels Lund Poulsen kan blive nævnt. Han har jo ambitioner om at være højt oppe i Venstre, men ikke allerhøjst oppe. Og så er det jo Kristian Jensen. Hvad gør han? Hvad gør denne del af formandskabet siden 2014? Ham, der troede med at vælte Lykke, men som alligevel lod sig spise af med et formandskab, som ingen nogensinde siden har fundet ud af, hvad det konkret gav ham af fordel i noget som helst. Det gjorde det i hvert fald ikke i valgkampen, fordi der meldte Lykke jo lige pludselig ud, at han ville lave regering hen over midten med Socialdemokratiet og måske De Radikale. Det havde han da i hvert fald ikke hørt noget om. Så det formandskab ser jo meget tomt ud, men han er jo næstformand i partiet, og derfor en årelang favorit til at overtage formandsposten efter Lars Lykke. Men sådan er det jo slet ikke sikkert, det går. Det har Lars Lykke i hvert fald selv sagt. Alt det der venter vi på, hvad de beslutter sig for, og så tager vi den bagefter, og vi skal selvfølgelig også have den nykårede politiske ordfører med i det her program på et eller andet tidspunkt. Der er i hvert fald et spørgsmål, der trænger sig på i mit hoved, og det er, går man stadig ind for et samarbejde hen over midten med Socialdemokratiet? Det synes jeg kunne være spændende at få svar på. Inden vi kommer så langt, så kan vi godt nå, som jeg sagde i starten af timen, Lindholm. Øen Lindholm. Den svinebefængte ø i Stege Bugt, hvor man ville placere afviste asylansøgere og folk på tålt ophold, kriminelle, altså voldtægtsforbrydere blandt andet, og voldsmænd og alt muligt andet, på den ø, indtil de kunne sendes ud af Danmark. Det vil den socialdemokratiske regering sætte en stopper for. De blev presset af De Radikale, af SF og af Enhedslisten til, at det skulle man droppe. Alternativet mente det jo sådan set også, men Alternativet har jo spillet sig selv af banen, fordi Uffe Elbæk selv ville være statsminister og tilhører en helt anden blok, så det var der ingen, der hørte på. Men i hvert fald står vi jo nu der, at Lindholm, den ø, man ville ombygge til de folk på tålt ophold, den bliver ikke lavet på den måde. Men de skal jo stadig være et sted, alle de her folk. Det er omkring 100 mennesker, man vil gøre plads til. Og hvor skal de nu være, når Rød Blok ikke vil lave det, og Socialdemokratiet i deres forståelsespapir, regeringens dåbsattest, sådan set ikke vil lave det. Der står ikke et eneste ord om, hvor det så kunne være. Og derfor så har jeg sat mig for lige at ringe rundt til forskellige kommuner med socialdemokratiske borgmestre. Der er jo også en SF-kommune, og der er jo også en radikal kommune, for at høre, kan det egentlig være hos jer? Jeres parti var jo så glade for at få det droppet, fordi det var umenneskeligt, men hvor skal de så være? Kan det være hos jer? Den første, vi fik fat på, det var de radikales borgmester i Rebild Kommune, Leon Zeppelin. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger til tanken om, at alle de her folk på tålt ophold kan komme her, hvor han selv bor. Leon Zeppelin. Ja, goddag, Leon. Jeg hedder Brian Weikert. Jeg er fra Radio 24/7. Goddag. Må jeg stille dig et lille bit spørgsmål? Ja, det må du gerne. Det er jeg glad for. Jeg ringer om det her med Lindholm, øen Lindholm, som jo ifølge forståelsespapiret mellem de her, med Socialdemokratiet og så de der partier Rød Blok, det skal man så ikke have Lindholm mere, det er droppet. Mm. Men man ved så ikke, hvor man så skal gøre af de her afviste asylansøgere og andre, de her kriminelle folk også, hvor skal man gøre af dem?

på, at det her det er den første, den første udgave af det her program, der hedder 100% Brian på Radio 24/7. Men skål, Pernille. Ja, skål. Jeg har ringet til dig, fordi jeg lagde mærke til noget i sommer, som du sagde, der har været meget stille her i sommer. Blandt andet nok, fordi Venstre ikke har haft nogen ordførerskaber for noget og alt muligt andet. Men en af de ting, der ligesom trængte igennem, det var faktisk dig. Du ville gerne have folkeafstemninger. Rigtig mange folkeafstemninger, formoder jeg, du selv regner med. Fordi en folkeafstemning hver gang, at den nye regering med Mette Frederiksen i spidsen lemper udlændingepolitikken. Det er korrekt forstået, ikke? Det er korrekt forstået. Ja, og det går jeg ud fra, at du forestiller dig, sker rigtig mange gange. Det må jo tiden jo vise. Altså, Frederiksen er jo gået til valg på at fastholde den nuværende udlændingepolitik, altså den nuværende fremme udlændingepolitik, og har også sagt, at hun ikke vil være statsminister for en regering, der lemper udlændingepolitikken. Så lad os se. Der har jo allerede været de første tegn på, at der vil være lempelser, men vi må se, hvor ofte det her kommer i brug. Det, som jeg ligesom gerne vil skyde mig ind på, det er, om det er en sommerballon. En indholdsløs udmelding, som politikere en gang imellem hiver op af hatten, når det er sommer. Det er du slet ikke den første. Det er jo slet ikke nogen kritik, Pernille Vermund, på den måde. Det sker jo hele tiden. Jeg skal bare lige lure, om vi er over i afdelingen for sommerballoner. Har du allerede nu set noget, du vil have til folkeafstemning? Og det er absolut ikke en sommerballon. Altså for mig er vores frihed, vores tryghed, vores sikkerhed afgørende. Og det hele forudsætningen for, at vi har stiftet Nye Borgerlige, det er, at vi vil have løst de her problemer, der er på udlændingepolitikken fra bunden. Og vi siger ret klart, at når nu der er et flertal af de politikere og partier, der sidder i Folketinget, som er gået til valg på som minimum at bevare den udlændingepolitik, der er blevet ført indtil nu, jamen så må man jo holde dem op på det. Og hvis Mette Frederiksen bliver presset af et mindretal på venstrefløjen til at lempe udlændingepolitikken for at kunne fastholde sin plads i statsministeriet, jamen så har vi gudskelov en grundlov, og det er jeg jo rigtig glad for, at vi har en grundlov, som beskytter os mod, at mindretallet chikanerer flertallet. Og den bestemmelse, som hedder paragraf 42, den giver os en mulighed for, at hvis der er 60 mandater i Folketinget, som ser en lov og siger, at den her lov, den er vi dybt i, vi lægger ud til folkeafstemning, jamen så kan folket faktisk få noget skulle have sagt. Så der er en mulighed for, at befolkningen kan nedlægge veto, hvis man kan sige det sådan, når mindretallet vil lempe på udlændingepolitikken. Pernille Vermund, jeg prøvede at høre rigtig godt efter i det her svar, for dit spørgsmål var jo, om du allerede nu har set noget, der skal til folkeafstemning. Jeg hørte ikke, du sagde svaret på det. Har du allerede... Det jeg prøver at sige, det er, at paragraf 42 giver en mulighed for, når der det er med på. Det kan vi alle sammen slå op. Det kan vi bare google og se. Men har du set noget allerede nu? Der er jo ikke vedtaget, altså i og med, at Folketinget holder sommerferie, og der ikke er vedtaget nye love, så kan man ikke benytte denne her bestemmelse, før der er vedtaget en ny lov, som lemper på udlændingepolitikken. Det er korrekt. Men hvis det havde været anderledes, hvis ikke grundloven havde været formuleret som den er, men bare havde været sådan en principiel paragraf, som handlede om, hvornår kan vi nedlægge veto, eller hvad skal vi have folkeafstemninger om, så er der jo åbenlyst nogle områder, hvor jeg godt kunne tænke mig, at befolkningen havde været hørt. Det er det, grundloven giver mulighed for, så vi må jo holde os til det, der er muligheder inden for grundloven. Jamen, det var også derfor, jeg egentlig spurgte dig, om du havde set noget nu, hvor du allerede nu kan sige, det her slår jeg ned. Det er lige præcis der, hvor jeg står ned. Om du har set noget hen over sommeren, der siger, der kommer der en folkeafstemning. Ja, den skal vedtages først. Det står der jo. Men når den så er blevet så kommer der noget. Ja. Og hvad er det? Har du set noget indtil nu? Ja, bare så du forstår. Altså det, der er besluttet indtil nu er lempelser, det er jo ministerielle beslutninger. Så det er ikke noget, der på noget tidspunkt kommer i Folketingssalen. Blandt andet, at man vil tage kvoteflygtninge igen, og at man vil starte med at tage de her cirka 30 særligt behandlingskrævende kvoteflygtninge, hvilket vi jo er voldsomt imod. Men det er ikke noget, som Folketinget vedtager. Det er ministeren alene, som vedtager om, eller som beslutter, om skal tage kvoteflygtninge eller ej. Så det er ikke noget, Folketinget har indflydelse på. Det er et ministerium. Så der kan du egentlig ikke med din udmelding egentlig gøre noget anyways? Sådan er det her. Der hvor vi kan gøre noget, det er jo, hvis de træffer beslutninger om, at man skal vente udlændingepolitikken, og vedtager lovgivning, som hvad kunne det som være? Udlændingepolitikken, og den kommer i Folketinget. Jamen, det kunne være højere ydelser til udlænding i Danmark. Det kunne være lempelser for familiesammenføring. Altså, jeg tør næsten ikke, hvad der kan være af muligheder her. Nej. Jeg vil godt lide det der med ydelserne. Hvad hvis de hæver den 100 kroner? Jamen for mig er det en lempelse. Der er som sagt, altså vores politik går ud på, at udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv. Så at man i det hele taget giver offentlige ydelser til udlændinge i Danmark, er et skråplan til fra min perspektiv. Men er 100 kroner, vil det være nok til, vi siger, jamen så prøver jeg at samle 60 folketingsmedlemmer bag en folkeafstemning. Vil det være nok? Vi bruger i forvejen mere end 30 milliarder om året på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Ja. Så hver en krone ekstra. Altså, jeg synes, man er det et ja? Altså danser vi os ind i et ja her? Ja, 100 kroner. Der danser os absolut ikke en hver lempelse, også 100 kroner. Hvis man vil have løst de her problemer, hvis man vil have, have løst udlændingepolitikken fra bunden, så er man nødt til at stille krav til udlændinge om, at de skal forsørge sig selv. At de skal være lovlydige borgere, hvis de skal være i Danmark. Og kan de ikke være det, jamen, så må de rejse ud. Ja, så 100 kroner, eller 1 krone, sådan set også, det udløser et forsøg for dig på at indfri det her sommerløfte. Så vil du gå rundt og banke på døre på Christiansborg. Du vil have en folkeafstemning om det. Jeg håber ikke, at venstrefløjen er så idiotisk åndssvagt at finde på at vedtage lovgivning, som handler om 1 krone. Det forestiller jeg mig, du synes, de er. Så lad os nu sige, der kommer en krone. Det bliver også sådan en lidt fjollet diskussion. For mig handler det om, at der er jo tydeligvis på venstrefløjen, jeg har stået i debat i Alternativ, som har sagt, at de synes, når man ser på Sverige, at Sverige har løst udlændingepolitikken fint, og at vi bør kigge til Sverige for at finde ud af, hvordan vi skal gøre det i Danmark, fordi tonen i debatten er vigtig. Altså, det vidner jo om, hvor langt vi er fra hinanden. Og hvis de få mennesker, som Alternativet, Enhedslisten, SF trods alt repræsenterer, får lov til at diktere udlændingepolitik i Danmark, jamen så er vi på afveje. Det går i forvejen skidt, og vi skal absolut ikke af den vej. Så et hvert initiativ i den retning vil jeg kæmpe imod. Jeg havde fundet, Kraka havde opgjort, det var det, vi havde folkeafstemningen om retsforbeholdet tilbage i 2015, der opgjorde de prisen på en folkeafstemning på 80-100 millioner kroner. Man har ikke haft, du snakker om den her paragraf 42 i grundloven, det er helt korrekt, hvis der er 60 folketingsmedlemmer, der slår sig sammen, så kan de kræve en folkeafstemning, hvis det sker inden for 3 søgnedage, det er vist hverdage, efter at det er vedtaget. Det er lidt, det bliver ikke brugt så tit. Sidst det blev brugt var i 1963. Ja. Det var noget om jordlove, så vidt jeg husker. Fire love der. Der siger du nu, at hvis man hæver ydelsen til en flygtning eller en indvandrer med 1 krone, så skal vi til det igen. Så ikke siden det, så skal det være, for sidst var det 1963, nu skal det så være 2019, hvis man hæver en ydelse med 1 krone, så skal vi have en folkeafstemning til 800 millioner ungefær. Ved du hvad, hvis jeg kunne få en folkeafstemning om generelt, om den udlændingepolitik, der blev ført, og spørge danskerne, jeg tror, hvis man det har vi lige haft, danskerne, vi har lige haft et valg, kunne man nu argumentere. Nej, det er jo gået på meget andet end udlændinge, men selv hvis vi holder fokus på udlændinge, så er der jo et klart flertal, som går ind for en frem udlændingepolitik. Socialdemokratiet har rykket sig markant siden 2015, og Mette Frederiksen har jo trods alt lader det til forstået nogle af de her massive udfordringer, vi står overfor, langt bedre end tidligere socialdemokrater har, og har også undskyldt for, at man har været for lang tid om at forstå det. Og det er jo derfor, vi siger, der er et massivt flertal i befolkningen, der vil løse de her problemer. Der er et massivt flertal i Folketinget, der vil løse de her problemer. Hvis et mindretal i Folketinget forsøger at tvinge sig til at få lempet udlændingepolitikken, og dermed påføre det danske samfund større gener, større problemer, større udgifter, end vi har i forvejen, jamen så må man spørge befolkningen. Jeg så gerne, at vi generelt... Må jeg spørge noget? Ja, det er klart. Hvilken udfordring kunne der så være ved det? Hvilken udfordring, hvilke problemer kan du øje derude? Hvis vi tager den helt, du ved, fordomsfri hat på, hvilke problemer kunne du se derude ved, hvis det her blev almindelig hverdag, at alle mulige partier slog sig sammen og gik 60 mennesker sammen i Folketinget og krævede alt muligt til folkeafstemning? Hvilke udfordringer kunne der være ved det? Jamen, altså, jeg tror, man skal være sådan ret stor, hvad skal man sige, systemelsker, hvis ikke man synes, at det er rimeligt at spørge den danske befolkning om, hvordan de ønsker at leve deres liv, og hvad de ønsker at betale. Du kan slet ikke se noget, der kunne være dårligt ved, at vi skulle stemme. I den vægtskål, der hedder, at vi lever i et samfund, hvor vi jo har verdens næsthøjeste skattetryk. Vi har en offentlig sektor, som også er verdens næststørste. Altså, vi har et samfund, hvor politikerne bestemmer ekstremt meget over danskerne. Nej, så kan jeg ikke se noget som helst problem i, at politikerne for en gang skyld spørger danskerne, er det denne her retning, I vil, eller vil I noget andet på helt konkrete områder, som eksempelvis udlændingepolitik. Når man ser folketingsvalg som det, vi har haft, så har der været udlændingepolitik, der har været klimapolitik, der har været socialpolitik, der har været tilbagetrækning, der har været sundhedspolitik, som har været på dagsordenen. Og danskerne stemmer, som de nu gør. Men hvis man i hverdagen kunne få lov til at stemme om hvert enkelt område, jamen så ville man give mulighed for, at den enkelte borger, den enkelte familie fik mere indflydelse over, hvordan ens eget liv og ens egen tilværelse skulle indrettes. Og det synes jeg er gode. Det er godt. Og Pernille, vi skal til at runde af nu. Jeg skal lige forstå dig korrekt. Du har endnu ikke set noget, der skulle til folkeafstemning endnu, efter du sagde det, altså, selvom der er masser af brok over, at der er lempet i udlændingepolitikken. Der er ikke vedtaget ny lov, og paragrafen går på, at når der er vedtaget ny lov, jamen så kan man samle de her 60 underskrifter blandt mandater i Folketinget. Men hvis ydelsen bliver hævet med 1 krone, så er du der. Så går du stuegang på Christiansborg, og så prøver du at finde 60. Jeg regner ikke med, at de er så snothåndsvage for at sige det, som det er, at de hæver ydelsen med 1 krone, men der er en overvejende risiko for, at de kommer til at hæve ydelsen. Hvad gør du så, hvis de gør det? Og så kan jeg love dig, at så er vi der. Jeg har faktisk allerede skrevet ud til mine borgerlige medkandidater, skulle jeg sige, altså kandidaterne fra de øvrige, eller mandaterne fra de borgerlige partier, og spurgt, om de var interesserede i at bakke op om det her. Og jeg har også fået positive tilbagemeldelser. Det er godt. Pernille Vermund, tusind tak, fordi du var med hele vejen fra Grækenland. Ja, fortsat god ferie. Tak skal du have. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Og så skal jeg faktisk lige høre, om vi kan på en måde komme ind på Christiansborg. Om det er muligt. Godt. Søren Meyer? Ja? Er du med fra Christiansborg? Ja, det kan du tro. Hej, Brian. Hej, Søren. Hvad sker der egentlig derinde? Jamen, jeg er lige gået væk fra der, hvor hele pressen den står samlet, og vi står stuet sammen i den der røde gang. Og der sker jeg faktisk ikke så meget. Der er lidt debat om, vi har klappet 3 eller 4 gange, eller om Venstres folketingsgruppe har klappet 3 eller 4 gange. Men der er i hvert fald debat om, at de har klappet. Jeg kan høre, at det er en meget normal Christiansborg-dag for journalister, der står ude for døren og diskuterer, om der blev klappet eller bragt vand ind eller noget. Har I hørt noget som helst på nogen vandrør omkring, hvem der skal være Venstres politiske ordfører eller Venstres gruppeformand? Nej, og de venstre politikere, som vi så gå ned til gruppemødet, de var meget sparsomme med at sige noget som helst. Så der er ikke rigtig sluppet noget ud, i hvert fald ikke til noget, som har fundet sin vej til mig. Godt. Søren Meyer, du bliver hængende derinde, selvom vores udsendelse skal til at slutte lige om lidt. Du bliver hængende, og så har jeg det med i morgen, hvor vi helt sikkert går efter at få fat på Venstres nye politiske ordfører, for at høre om en, for eksempel en regering mellem Socialdemokratiet og Venstre, som Lars Lykke jo rent faktisk gik til valg på, om det, mons tro, skal blive til noget. Altså politik og pølseproduktion har det lidt til fælles, at det ikke kønt at se på i selve processen. Men der kan godt komme noget godt ud af at lave pølser. Ja, jeg synes lige, vi skal runde af her. Vi har meget, meget kort tid tilbage. Blot en lille ting fra det her forståelsespapir til aller sidst. Det er nogle af de sidste linjer i forståelsespapiret. Der står der, at Socialdemokratiet vil øge tilliden mellem til medier og politikere ved, at de sammen indgår et forpligtende samarbejde. Der står intet om, hvad det konkret betyder. Jeg er sikker på, at journalister og politikere ikke skal hjælpe hinanden med noget som helst, når det handler om ry og rygte. Politikernes ry og rygte må de selv ligge og rode med. ligesom pressen også må. Men jeg har et godt råd her på falderæbet til politikere. Stil op til interview. Det gælder også dig, Martin Rossen. Vi prøver at finde dig et sted derude. Klokken er 16. Farvel og have det godt.